رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لذتوں کا پیکج بیان کیا ہے کہ ایمانی لذت کس کو ملتی ہے، اس کا چوتھا پہلو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفقد الحلاوہ، تفقد حلاوہ الایمان فی ثلاثہ، تین چیزوں میں لذت کو تلاش کرو، فی الصلاہ وفی الذکر وقراءۃ القرآن، نماز میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، فإن وجدتم، اگر تمہیں نماز میں لذت آئے، ذکر کرنے سے دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہو اور قرآن مجید کھولنے سے سرشاری ہو، خوشی آئے، سمجھ لو رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر نماز میں لذت نہیں، ذکر میں، قرآن میں لذت نہیں، مجبوری سے کھڑے ہیں، نہ جانے ہاتھ کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں سجدہ اور رکوع کیسے کرنا ہے، فَعْلَمُوا، اگر ان تین چیزوں میں لذت نہیں ملتی، یقین کر لو کہ رب کی رحمت کا دروازہ مغلق بند ہے، فوراً دو رتی پڑھ کے توبہ کر لو، یہ دروازے کو کھول لو، اس سے بڑا کوئی دروازہ نہیں کہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔